تن کی تن کی گولان گولان زلمی سمرپتی زئی سارا روان زلمی دا تن کی تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی سمرپتی زئی سارا روان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی تن کی گولان گولان زلمی تن کی گولان گولان زلمی نالری پروا دخپل تن کی وجود نالری پروا دخپل تن کی وجود نالری پروا دخپل تن کی وجود نالری پروا دخپل تن کی وجود اور تکڑی نا سادا پتنگان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی سمرپتی زئی سارا روان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی تن کی گولان گولان زلمی یا بشہادت یا شریعت بوی یا بشہادت یا شریعت بوی یا بشہادت یا شریعت بوی یا بشہادت یا شریعت بوی دا غالری عزم فدایان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی سمرپتی زئی سارا روان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی تن کی گولان گولان زلمی رباستا پزمکا غڑستا قانون رباستا پزمکا غڑستا قانون رباستا پزمکا غڑستا قانون رباستا پزمکا غڑستا قانون نالری پزڑو کے بل ارمان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی سمرپتی زئی سارا روان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی تن کی گولان گولان زلمی وازرنا سمرا حیبت اخکاری وازرنا سمرا حیبت اخکاری وازرنا سمرا حیبت اخکاری وازرنا سمرا حیبت اخکاری دغا د تحریک طالبان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی سمرپتی زئی سارا روان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی سمرپتی زئی سارا روان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی دا تن کی گولان گولان زلمی